जो सम्मान पूर्वक देता और सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्ग में जाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने पर उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। यदि अविद्वान ब्राह्मण चांदी सोना गऊ घोड़ा पृथ्वी और तिल आदि का दान ग्रहण करे तो सूखे ईंधन की भांति भस्म हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह उत्तम ब्राह्मणों से धन लेने की इच्छा रखे। क्षत्रिय और वैश्यों से भी वह धन ले सकता है, किंतु शूद्र से तो वह किसी प्रकार धन ना ले। अपनी जीविका वृत्ति का को कम करने की ही इच्छा रखे, धन बढ़ाने की चेष्टा ना करे। धन के लोभ में फंसा हुआ ब्राह्मण ब्रह्म तब से ही भ्रष्ट हो जाता है। संपूर्ण वेदों को पढ़कर और सब प्रकार के यज्ञों का पुण्य पाकर भी ब्राह्मण उस गति को नहीं पा सकता जिसे वह संतोष से पा लेता है। दान लेने की रुचि ना रखे, जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक धन ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है। जो संतोष नहीं धारण करता वह स्वर्ग लोक को पाने का अधिकारी नहीं है। वह लोभवश प्राणियों को उद्विघ्न करता है। चोर की जैसी स्थिति है वैसी ही उसकी भी है। गुरुजनों और भृत्यजनों के उद्धार की इच्छा रखने वाला पुरुष देवताओं और अतिथियों का तर्पण करने के लिए सब ओर से प्रतिग्रह ले, किंतु उसे अपनी तृप्ति का साधन ना बनाए, स्वयं उसका उपभोग ना करे। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष मन को वश में करके देवताओं और अतिथियों का पूजन करता हुआ जितेंद्रिय भाव से रहे। जो वह परम पद को प्राप्त होता है तदनंतर गृहस्थ पुरुष को उचित है कि पत्नी को पुत्रों के हवाले कर दे और स्वयं वन में जाकर तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करके सदा एकाग्रचित हो, उदासीन भाव से अकेला विचरे। हे द्विजवरो, यह गृहस्थों का धर्म है जिसका मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। इसे जानकर नियम पूर्वक आचरण में लाएं और दूसरे द्विजों से भी इसका अनुष्ठान कराएं। जो इस प्रकार गृहस्थ धर्म के द्वारा निरंतर एक अनादि देव ईश्वर का पूजन करता है वह संपूर्ण भूत योनियों का अतिक्रमण करके परमात्मा जी को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 93 वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन। महामुनि व्यास जी कहते हैं, हे द्विजवरों, इस प्रकार आयु के दो भाग व्यतीत होने तक गृहस्थ आश्रम में रहकर पत्नी तथा अग्नि सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें, अथवा पत्नी का भार पुत्रों पर रखकर या पुत्र के पुत्र को देख लेने के पश्चात जरा जीर्ण कलेवर को लेकर वन के लिए प्रस्थान करें। उत्तरायण का श्रेष्ठ काल आने पर शुक्ल पक्ष के पूर्वाह भाग में वन में जाएं और वहां नियमों का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर तपस्या करें। प्रतिदिन फल मूल का पवित्र आहार ग्रहण करें। जैसा अपना आहार हो उसी से देवताओं और पितरों का पूजन किया करें। नित्य प्रति अतिथि सत्कार करता रहे। स्नान करके देवताओं की पूजा करें। घर से लाकर एकाग्रचित हो 8 ग्रास भोजन करें। सदा जटा धारण किए रहे। नख और रुएं ना काटे। सर्वथा स्वाध्याय किया करे। अन्य समय में मौन रहे। अग्निहोत्र करता रहे तथा अपने आप उत्पन्न हुए भांति भांति के पदार्थों और शाक या मूल फल के द्वारा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करे। सदा फटा पुराना वस्त्र पहने। तीनों समय स्नान करे। पवित्रता से रहे, प्रतिग्रह ना लेकर संपूर्ण प्राणियों पर दिया करता रहे। द्विज को चाहिए कि वह नियम पूर्वक दर्श एवं पुराण मास नामक यज्ञों का अनुष्ठान करे। ऋतविष्टि, आग्रयण तथा चातुर्य मास व्रतों का भी आचरण करे। कर्मशः उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। बसंत और शरद ऋतुओं में उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थों का स्वयं लाकर उनके द्वारा प्रोडाश और चारु बनाए और विधि पूर्वक पृथक पृथक देवताओं को अर्पण करे। परम पवित्र जंगली अन्न द्वारा निर्मित भविष्य का देवताओं के निमित्त हवन करके स्वयं भी यज्ञ शेष अन्न का भोजन करे। मध्य मास का त्याग करे। जमीन पर उगा हुआ तृण घास तथा बहेड़े के फल न खाए। हल से जोते हुए खेत का अन्न किसी के देने पर भी ना खाए। कष्ट में पड़ने पर भी ग्रामीण फूलों और फलों का उपभोग ना करे। श्रोत विधि के अनुसार सदा अग्नि देव की उपासना अग्निहोत्र करता रहे। किसी भी प्राणी से द्रोह ना करे। निर्द्वंद और निर्भय रहे। रात में कुछ भी ना खाए। उस समय केवल परमपिता परमात्मा जी के ध्यान में संलग्न रहे। इंद्रियों को वश में करके क्रोध को काबू में रखे। तत्त्व ज्ञान का चिंतन करे। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। अपनी पत्नी से भी संसर्ग ना करे। जो पत्नी के साथ वन में जाकर कामना पूर्वक मैथुन करता है उसका वन प्रास्त व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। वहां उससे जो बच्चा पैदा होता है वह द्विजातियों के स्पर्श करने योग्य नहीं रहता। उस बालक का वेदा अध्ययन में अधिकार नहीं होता। यही बात उसके वंश में होने वाले अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है। वानप्रस्थी को सदा भूमि पर शयन करना और गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। वह सब भूतों की रक्षा में तत्पर रहे तथा सत पुरुषों को सदा अन्न का भाग देता रहे। उसे निंदा, मिथ्या, अपवाद, अधिक निंद्रा और आलस्य का परित्याग करना चाहिए। वह एकमात्र अग्नि का सेवन करे। कोई घर बनाकर ना रहे। भूमि पर जल छिड़क कर बैठे। जितेंद्रिय होकर मृगों के साथ विचरे और उन्हीं के साथ निवास करे। एकाग्रचित होकर पत्थर या कंकड़ पर सो रहे। वानप्रस्थ आश्रम के नियमों में स्थित होकर केवल फूल फल और मूल के द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे। वह भी तोड़कर नहीं जो संभवतः पक कर अपने आप झड़ गए हों उन्हीं का उपभोग करे। पृथ्वी पर लौटता रहे अथवा पंजों के बल पर दिन भर खड़ा रहे। कभी धैर्य का त्याग ना करे। गर्मी में पंच अग्नि का सेवन करे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहे। हेमंत ऋतु में भीगा वस्त्र पहने रहे। इस प्रकार कर्मशः अपनी तपस्या को बढ़ाता रहे। तीनों समय स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। एक पैर से खड़ा रहे अथवा सदा सूर्य की किरणों का पान करे। पंच अग्नि के धूम गर्मी अथवा सोम रस का पान करे। शुक्ल पक्ष में जल और कृष्ण पक्ष में गोबर का पान करे अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहे अथवा और किसी कलेशमय वृत्ति में सदा जीवन निर्वाह करे। योगाभ्यास में तत्पर रहे। प्रतिदिन रुद्रांश ध्यायी का पाठ किया करे। अथर्व वेद का अध्ययन और वेदांत का अभ्यास करे। आलस्य छोड़कर सदा यम नियमों का सेवन करे। काला मृग चरम और उत्तरीय वस्त्र धारण करे।